papá, nava buhimin tete wana nuhivi shate, kirika maishombi. Hau kuska, hau wando nuhivi tsuka te atipanyamagu, kirika seneanga maishom. Iraku baku mia yuya kupi, unparihato kushambano. Muami una narin, ustiura hiwin, chunka huni, hakuni wumunye, hiwi buriki noa kiskaribi, non ake kiskaribi akin hui naibu. Nibu kuyuka naiton ran non hatine te kuyu itai. Ustiura hiwi min shatuen kura, ustiura huni min rute kiskaiki. Nibu kuyu irayama non akawan. Utsanku niash bai huni bang itang, waka kaya kaiwan. Noa ni kuyo nanay haska rakupira no mga shukosho ati haka. Hiwin tuki unashamashu anu akawan. Haraku noa mga skutashtu tibu hiwin.